เรื่องวิถีชีวิตของนักบวชกับป่าไม้โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นของจิตใจและความผาสุกทุกประการโชคบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั้นเพื่อจะมาให้เสียเวลาจะขอพูดในเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะได้ยินได้ฟังควรจะทำความเข้าใจกันซึ่งอาตมาคิดว่ามีชาวพุทธเป็นจำนวนน้อยไม่ค่อยจะสนใจและก็ไม่พยายามที่จะเข้าใจในเรื่องนี้และก็จะเกิดปัญหาในเรื่องนี้ขึ้นมาในสังคมในบ้านนี้ในเมืองนี้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเรื่องที่จะนำมากล่าวนี้ก็คือเรื่องวิถีชีวิตของนักบวชกับป่าไม้ซึ่งกรณีนี้มันก็ได้เกิดปัญหากันขึ้นมาแล้วให้เราได้รู้ได้เห็นอย่างกรณีของหลวงพ่อประจักษ์แห่งวัดเขาน้ำพุดป่าดงใหญ่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ดังกันกึกก้องกันไปทั่วเลยทั้งหน้าหนังสือพิมพ์อาตมาได้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างคือไม่มีเวลาได้อ่านแล้วก็ไม่มีหนังสือพิมพ์มาให้อ่านเพราะว่าอาตมาก็อยู่ป่าเหมือนกันมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายของหลวงพ่อประจักษ์ที่ถูกทางการบ้านเมืองกล่าวหาว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแล้วความจริงอาตมาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงเท็จอย่างไรที่แน่ๆว่าเป็นพระเหมือนกันนั้นมีความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างต่อกรณีเหตุการณ์นี้เหมือนกันแต่พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายก็คงจะต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับอาตมาเพราะกรณีที่จับพระเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยออกมาได้ยินข่าวหนังสือพิมพ์ถึงกับท่านได้คุกเข่าลงกราบพวกเจ้าหน้าที่พวกนายทุนทั้งหลายถ้าหากเป็นจริงถึงขนาดนี้แล้วก็กำลังได้ยินข่าวของเรื่องราวอันเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งในชีวิตของความเป็นชาวพุทธของความเป็นนักบวชของอาตมาทั้งนี้และทั้งนั้นเอาเรื่องนี้มาพูดนี้คงจะไม่เกินเลยเกินมากเกินไปออกไปหรือว่า supporting คือทั้งเป็นการออกนอกเรื่องนอกราวแล้วก็ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเรื่องราวในช่วงนี้ก็ได้เงียบหายไปหายไปเลยคงจะสรุปลงเอ่ยกันได้แล้วเพราะยังไงเราก็เป็นชาวพุทธกันทั้งบ้านทั้งเมืองพุทธศาสนาแต่เป็นแกนกลางแห่งจริยธรรมวัฒนธรรมของบ้านนี้เมืองนี้ได้อย่างรากฝังลึกซึมซาบอาภัพสู่จิตสู่ใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราหลายชั่วอายุคนหลายชั่วราชวงศ์หลายชั่วราชธานีตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงพระสงฆ์ในก่อนไพร่ฟ้าอาณาประชาราชของเมืองนี้นับถือพระพุทธศาสนาอาตมาจึงคิดว่าเรื่องนี้คงจะลงเอยกันแล้วคงจะเข้าอกเข้าใจกันยังไงเสียก็ภาวนาช่วยอยู่อย่าให้มีเรื่องวิลาปอีกอย่างนี้เลยควรจะได้เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ให้อภัยกันยอมกันได้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงเอยมองกันในแง่ดีบ้างทั้งในแง่กฎหมายก็ทั้งในแง่รัฐศาสตร์ในแง่ศีลธรรมความถูกต้องดีงามเอามาบวกมารวมกันไม่เอาทิฐิมานะเอาหากันผิดซะ3ข้อ3ประเด็นจะมันถูกต้องไปสัก7ประเด็นอย่างนี้ก็ต้องมองกันแต่คนที่มันจะจ้องมองเอาผิดกันผิดข้อเดียวถูกอีกสัก9ข้อมันก็ปักปําอยู่อย่างเดียวที่จะเอาผิดอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นกรณีนี้อาตมาก็มีความรู้สึกเห็นใจกันทั้ง2ฝ่ายเหมือนกันเห็นใจของทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้รักษากฎหมายรักษาป่าไม้เพราะว่ามีพระไปอยู่ตรงไหนก็ต้องมีโยมไปอยู่ตรงนั้นอีกเหมือนกันพระเข้าไปอยู่ในป่า โยมก็ต่างๆเข้าไปเพราะบ้านนี้เมืองนี้มันแยกจากกันไม่ได้ระหว่างพระกับโยมมีบ้านตรงไหนมีวัดตรงนั้นมีเวียงมีวังก็ต้องมีวัดดูตั้งแต่การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ของเราขึ้นมาสร้างกรุงเทพมหานครสร้างเมืองปุ๊บขึ้นมาก็ต้องมีวังก็ต้องมีวัดไปพร้อมๆกันในหมู่บ้านก็เหมือนกันเพราะเราเป็นชาวพุทธเพราะนั้นในเมื่อมีพระก็ต้องมีชาวบ้านเข้าไปทำบุญสุนทรทานที่นี่ถ้าเกิดไปอยู่ในป่าป่านั้นก็กลายเป็นปูชนียสถานเป็นปุญญสถานเป็นสถานที่เคารพบูชาเป็นสถานที่แสวงบุญของประชาชนผู้ใฝ่บุญที่ตรงนี้เองมองในแง่ปกลุกเข้าไปในป่าสงวนมองในแง่ปกลุกเข้าไปทำลายป่ามันก็มองกันได้แต่ที่จะมองในแง่ดีว่าท่านเข้าไปแล้วท่านไปอนุรักษ์ท่านไปช่วยคุ้มครองป่าเขาลำเนาภัยเพราะชีวิตของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นท่านออกมาจากบ้านท่านไปจบป่าก็น่าจะมองกันในแง่นี้แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องวิถีชีวิตของนักบวชกับป่าไม้เพื่อให้เกิดความกระจ่างแจ้งเข้าใจกันขึ้นมาเพื่อว่ายังไงยังไงเสี้ยนี้เราจะได้เข้าใจกันขึ้นวันหนึ่งอาจจะได้เกี่ยวข้องกับกรณีอย่างนี้จากข่าวทางหน้าหนังสือเพียงว่ามีหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ได้ส่งเวียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดให้ดูสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรห้ามเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ทางการยังไม่ได้รับอนุญาตความหมายก็คงจะเน้นไปที่ว่าห้ามให้พระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปอยู่ในป่าสงวนแห่งชาตินั่นเองอาตมาได้ยินข่าวนี้มีความรู้สึกเหมือนกับได้ยินข่าวอันเป็นอัปมงคลถ้าจะว่าไปแล้วชีวิตของนักบวชนี้ท่านที่ชอบป่าเขาลำเนาภัยชอบความสงบวิเวกแห่งเสนาสนะป่าอันสงัดผู้มักน้อยสันโดษปฏิบัติขัดเกลาให้ท่านก็ไปอยู่ในบ้านในเหมือนกับชีวิตของความเป็นพระของท่านนี้แต่หมดชีวิตชีวาลงไปอย่างน้อย 50% เอาง่ายๆอย่างอาตมานี่แหละคนหนึ่งท่านก็ไปอยู่ในบ้านเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันหมดชีวิตชีวาของความเป็นพระอยากจะศึกไปเลยซะยังจะดีกว่าถ้าให้เขาไปอยู่ในบ้านก็ได้ทั้งอกทั้งใจบวชมาแล้วถ้ามันจำเป็นหวานอมขมกลืนก็จะต้องอยู่กันแหละในบ้านก็ในบ้านเถอะแต่ถ้าให้เลือกก็ต้องเลือกป่าง่ายๆเลยร้อยทั้งร้อยจะเอาป่าสำหรับอาตมานี่แต่ก็น่าคิดอีกเหมือนกันว่าพระภิกษุเนี่ยมีชีวิตนิ่งอยู่กับชาวบ้านมีลักษณะเหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่เป็นสังคมเล็กๆลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่ๆประชาชนไทย50 กว่าล้านคนกับประชากรพระสงฆ์200,000 กว่าลูกทั้งสามเณรนี่ก็เหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่ชีวิตของพระเป็นชีวิตอิสระเป็นผู้ออกมาแล้วจากบ้านไม่เกี่ยวข้องกับบ้านไปอยู่ไหนเขาไปอยู่ในป่าในไหนอิสระไปในขณะเดียวกันก็ผูกพันอยู่กับชาวบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มชีวิตผูกพันอยู่กับคนอื่นความผูกพันทางด้านวัตถุแต่จิตใจนั้นจะต้องพยายามปลดปล่อยพันธนาการต่างๆออกจากสังคมเป็นผู้ไม่มีวันนะเววันนิยมมีอาโชปะคะโตปราศจากวันนะไม่เป็นคนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนวายะเมยะสัพพัทธนายะสัพพุริโสสิยาภิกษุไม่ควรภาคเพียรพยายามในเรื่องทุกๆเรื่องไปพูดภาษาสมัยใหม่ว่าไม่ควรเสือกในเรื่องทั่วๆไปอันไม่เหมาะสมนายสะปุริโสสิยาไม่ควรเป็นคนของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งงานอย่างนิสสายะชีเวยะธรรมเมนะนวนิจเรไม่ควรเข้าไปอาศัยคนใดคนหนึ่งอยู่เพียงชีไม่ควรเอาธรรมไปค้าขายคือพระจะเป็นคนของตระกูลใดบุคคลใดคนหนึ่งไม่ได้ตระกูลของพระราชาก็ไม่ได้แต่จะต้องเป็นสาธารณชนเป็นคนของส่วนรวมเป็นสมบัติของส่วนรวมถ้าคุณงามความดีของพระมีขึ้นชีวิตจึงผูกพันอยู่กับส่วนรวมผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะผูกพันอยู่กับตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็ไม่ได้ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปทั่ว ในพระบรมมหาราชวังของพระราชาผู้ครองแคว้นตลอดทั้งในกระท่อมหลังเล็กๆของคนขอทานผู้เทขยะอยากเยื่อพระองค์ไม่เคยเลือกพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหมดนั้นก็เหมือนกันในขณะเดียวกันชีวิตของพระสงฆ์จะต้องเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองราชาหนังอนุวัติตุงและในขณะเดียวกันชีวิตของพระสงฆ์สิทธิของพระสงฆ์นั้นไม่มีสิทธิในแผ่นดินแผ่นน้ำที่ไหนเลยนิ้วมือเดียวก็ไม่มีเรียกว่าผู้ภาษาอีสานวัดดินดอนตอนหยาทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าผมมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของแต่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่เหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่ถ้าถูกเขาไล่ออกมาจำเป็นก็ต้องออกมาอย่างอาตมาทุกวันนี้ก็อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติอีกเหมือนกันปลูกต้นไม้ต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจมีความชอบที่สดป่าเขาลำเนาภายใจมันรักธรรมชาติแต่ถ้าทางบ้านเมืองมาไล่แห่ให้หนีแม้จะเสียดายก็ต้องจำใจตามพระวินัยซึ่งราชาหนังอนุวัติตรงพระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นปัญหานี้ให้พระเคารพสิทธิของผู้เป็นเจ้าของใครผู้เป็นเจ้าของพระราชาพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นพื้นดินทั้งหมดต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดมีเจ้าของเราอยู่ไปอาศัยไปแต่เมื่อท่านให้ออกไปก็ต้องออกไปที่เคารพอย่างนี้แต่อาตมาเชื่อว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนามาตลอดนั้นคงไม่ใช่ใจดำที่จะต้องไล่พระสงฆ์องค์เจ้านี้ออกจากป่าจากดงถึงแม้ว่าจะมีหนังสือจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ให้ดูแลสอดส่องพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรห้ามไม่ให้เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ทางการยังไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดนั้นก็คงจะหมายถึงป่าสงวนดังกล่าวแล้วอาตมาก็เชื่อว่าท่านผู้ว่าราชการในจังหวัดต่างๆแม้จะรู้ว่าพระอยู่ในป่าสงวนท่านก็คงไม่กล้าไล่เพราะท่านกลัวเป็นบาปเพราะท่านก็นับถือพระพุทธศาสนาอาตมาคิดว่าท่านจะต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ที่ท่านร่ำเรียนมาจนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มองถึงปัญหานี้ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาเป็นเสนามาคีกาบอกยังไงก็ต้องเอามันอย่างนั้นจะต้องมองถึงความสงบร่มเย็นของมวลชนพลังของมวลชนมิฉะนั้นมันก็มีปัญหากันอย่างกรณีที่หลวงพ่อประจักษ์ประชาชนเขาก็ลุกขึ้นมาสื่อมวลชนเขาก็มีสามัญสำนึกอาตมาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะแต่พูดถึงความเป็นจริงแล้วนั้นถ้าถูกไล่ก็ต้องออกมาไงๆล่ะถ้าจะว่าไปแล้วไม่มีสิทธิใดๆที่จะคอมเพลนเพราะฉะนั้นยังไงเสียให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายมามองดูวิถีชีวิตของนักบวชกับป่าไม้กันดูเราจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของนักบวชนี้ก็เป็นวิถีชีวิตอันยาวนานมีมาพร้อมกับมนุษย์เมื่อมนุษย์มาเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมเมืองเป็นสังคมของมนุษยชาติแต่ก่อนมนุษย์เป็นคนป่าคนเยิงกินหัวหมากรากไม้กินผลหมากรากไม้หัวเผือกหัวมันตามฤดูกาลเกิดมาจากมนุษย์ต่างดาวจากพวกอาภัสสลพรมมาอยู่ในพื้นแผ่นดินมีร่างกายโปร่งแสงเหาะเฮินเดินอากาศได้ตอนหลังมาได้มากินฟิสกันฟูดมากินพวกอาหารในแผ่นดินรสมันคงจะดีเพราะกลิ่นมันหอมพวกเงาะง่วนดินเคลือดินกระบี่ดินกินเข้าไปก็เลยตัวหนักกุยอายไม่โปร่งแสงก็เลยต้องเดินเดินทั้งไปเดินมาก็ต้องหากินอาหารต่อไปก็กินผลมากรากไม้กินหัวเผือกหัวมันตามมีตามเกิดต่อมาอาหารหยาบๆที่กินเข้าไปมันก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยากระตุ้นเตือนต่อตอมแกลนโปรสเตตอะไรต่างๆก็เกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ผู้หญิงจ้องมองดูอวัยวะเพศชายชายมองดูอวัยวะเพศหญิงก็เสพตั้งบาดกันมีลูกมีหลานหวานคือพอพงวงหวานขึ้นมาในที่สุดก็ต้องหากินผลหมากรากไม้ตามฤดูกาลเมื่อหาไปหามามันไม่พออาศัยสังเกต observe ฝนฟ้าตกลงมาเมล็ดที่มันเคยล่วงหล่นในหนาแล้งก็เกิดขึ้นมาไหมได้อาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนมนุษย์ก็เลยสังเกตอย่างนี้ก็มาปูกันตามลุ่มลำน้ำจึงอยู่กันตามลุ่มลำน้ำเรียกว่า civilization of bank river คืออารยธรรมตามลุ่มน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำโขงลุ่มแม่น้ำสินธูของอินเดียลุ่มแม่น้ำห่วงโขของจีนอเมซอนอเมริกาลุ่มแม่น้ำในของอียิปต์ของจอร์แดนอะไรต่างๆก็ตามใจเถอะมนุษย์ก็ต้องเริ่มต้นที่ริมฝั่งน้ำเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมเมืองออกมาก็มีการเบียดเบียนกัน เมื่อมีการเบียดเบียนกันด้วยการลักของกันด้วยการโกหกกันด้วยการทุบตีกันด้วยการล่วงละเมิดคนรักของรักซึ่งกันและกันด้วยการทำลายประทุษร้ายความรับผิดชอบทางจิตใจดื่มสุราเครื่องดองของเมาในที่สัตว์มนุษย์ก็เดือดร้อนวุ่นวายปัญหาสังคมทำอัลลามกก็เกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก่อไม่มีทางออกหันมาปรึกษาหาเรือนก็เลือกหัวหน้าขึ้นมาให้คนนั้นมาคอยเอาใจใส่ดูแลรักษาความสงบของเพื่อนใครลักใครโกหกใครทุบตีกันใครหนอกอกหนอกใจกันใครดื่มเครื่องดองของเมาอารวาสมาไม่ยอมรับผิดชอบกายวาจาใจอยากจะทำอะไรพูดอะไรก็ทำไปพูดไปอย่างนี้ก็ต้องตั้งหัวหน้าขึ้นมาก็เลยเห็นพ้องต้องกันเลือกคนที่มีร่างกายกำยำล่ำสันเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อนฝูงหวาดกลัวให้คนนี้เป็นใหญ่ไม่ต้องทำไรทำนาคนอื่นหามาให้คือระบบเงินเดือนที่มันเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบเงินเดือนทุกวันนี้นั่นคือระบบข้าราชการจะเกิดขึ้นในที่สุดคนนี้ก็ออกกฎหมายมาห้าข้อก็คือสินห้านี่แหละสินห้านี่เกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่เชื่อไปเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่62เป็นต้นไปท่านจะหาได้พบพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้สามเณรภารทวาชวาเศรษฐะผู้เป็นลูกของวันนพามเข้ามาปวดในธรรมวินัยกลับไปบ้างเขาด่ากระเจิดกระเจิงไม่มีที่ไว้กลับมาหาพระพุทธเจ้าถามว่าเขาไม่ด่านะโอ้โหด่าไม่มีที่ไว้เลยตั้งแต่เห็นหน้าเขาดูถูกดูแคลนว่าเป็นวันนพามอันสูงส่งประเสริฐได้เกิดมาจากพระโอษฐ์ของผมแล้วมาเป็นคนล้นที่ไม่มีวันนะพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังคนเราเกิดมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นวิวัฒนาการจากมนุษย์ต่างดาวเป็นคนป่าคนเยิงวิวัฒนาการมาเป็นคนบ้านเป็นคนเมืองวิวัฒนาการมาเมื่อเปิดเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาต่างๆการอยู่การกินหาไม่พอก็ต้องรู้จักปลูกรู้จักลักรู้จักขโมยกันในที่สุดก็มาเลือกตั้งระบบหัวหน้าขึ้นมาจัดระบบชีวิตระเบียบของสังคมขึ้นมาคนคนนี้ออกกฎหมายมาห้าข้อกระสินห้าเนี่ยในที่สุดบ้านเมืองก็สงบระงับใครลักใครโกหกใครหลวงเกินคนอื่นไปแจ้งหมอนี่มาก็จับมาต่อขมับทับเล็บลงโทษต้มน้ำร้อนขึ้นเดือนมัดแขนมัดขาโยนตูมขึ้นไปเป็นนรกบนดินนี่แหละในที่สุดมนุษย์ทั้งหลายก็หวาดกลัวก็ไม่มีใครกล้าขึ้นมาคนนี่เป็นใหญ่เป็นโตบ้านเมืองสงบระงับเขาก็ร้องกันพริกวราชราชราชราชาแปลว่าพอใจคือพระราชาคนแรกเกิดขึ้นต่อมาลูกคนนี้เกิดมาก็ไปช่วยพ่อปกครองเขตโน้นบ้านโน้นเมืองนี้ที่พ่อมีอำนาจต่อไปคนนี้เรียกว่ากษัตริย์นะวรรณะทั้งสี่มันก็เกิดขึ้นส่วนผู้ที่มีหน้าที่แต่งตำรับตำราคัมภีร์เจ้าพิธีกรรมนักวิชาการออกมาพวกนี้ลูกถ้าออกมาก็มาทำอย่างเดียวกันซื่อๆกันมาพวกนี้ก็เรียกว่าพราหมณ์วรรณะพราหมณ์พวกนั้นวรรณะกษัตริย์พวกใดเป็นช่างฝีมือเป็นพ่อค้าวานิชเกษตรกรรมเกษตรกรรมโภรคกรรมเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกอุตสาหกรรมอะไรต่างๆขึ้นมาลูกเต้าก็ออกมาก็อาชีพเดียวกันเขาก็เรียกคนเหล่านี้ว่าเพศส่วนพวกที่ใช้แรงงานกรรมกรเลเบอร์ทั้งหลายลูกเต้าออกมาก็อย่างเดียวกันเนี่ยพวกนี้เขาก็เรียกว่าสูตรกษัตริย์พามแพทย์สูตรมันก็เกิดมาได้ด้วยหน้าที่ของใครของมันลูกเต้าเหล่าล้านเขาพงวงวานทำอย่างเดียวกันมันก็เป็นหมู่เป็นคณะไม่ใช่พระพงศ์พระผมที่ไหนมาจับมาสั่งมันอยู่ที่การกระทำพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปนะชัจจาสโลโหตินะชัจจาโหติกรรมโนนะชัจจาพรมโนโหตินะชัจจาโหติพรมโนจะต่ำช้าเร็วสามจะประเสริฐสูงส่งอยู่ที่ชาติกำเนิดก็หาบิดาประเสริฐสูงส่งต่ำช้าเร็วสามอยู่ที่การกระทำเป็นพระมหากษัตริย์ถ้าไปลักไปโกงขึ้นมาก็เป็นโจรขึ้นมาทันทีนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสอย่างนี้ให้แก่สามเณรภารทวาชวาเศรษฐะเราออกมาตั้งแต่คนเริ่มมีหลังจากนั้นทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งแพทย์ทั้งโสดเนี่ยมันเป็นไปตามหน้าที่ตามอาชีพของใครของมันแล้วก็มีปัญหาขึ้นมากษัตริย์ทุกแบบกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็มีความทุกข์เหมือนล้มหายตายจากกันพัดผ่าจากกันปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์มีความทุกข์โทมนัสโอปายาตความโศกเศร้าลำไรลำพันแห่งเหี่ยวใจเกิดขึ้นได้มาดีใจเสียไปโศกเศร้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ยังหวาดกลัวสามัญตลาดต่างนครยกพระโยหะแสงยาพรมาช่วงชิงพระราชอำนาจความทุกข์มันหวาดผวาได้มาดีใจเสียไปก่อโศกเศร้าลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากของรักของชอบใจประสบสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจ โอ้สารพัดความทุกข์เหล่านี้ต้องพบด้วยกันทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งแพทย์ทั้งสูตรผู้คนที่เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรบางพวกบางคนก็มันนึกขึ้นมาว่าอะไรหนอที่มันดีกว่านี้อะไรหนอที่มันดีกว่านี้ปรโมธรรมโมธรรมอันสูงส่งธรรมอันดีงามกว่านี้มีหรือไม่ดีกว่าความเป็นกษัตริย์คืออะไรดีกว่าพราหมณ์เป็นอะไรดีกว่าสูตรกับแพทย์เป็นอะไรเขาคิดหาทางออกบอกทางแก่ตนเองไม่ได้ปัญหาสังคมแก้ไปได้แต่ปัญหาชีวิตมันก็มีขึ้นมาอีกในที่สุดบุคคลเหล่านี้มีอาการเซ็งผู้ภาษาสมัยใหม่ว่าเซ็งคือไม่พอใจในภาวะที่ตนเองมีอยู่เป็นอยู่ก็เลยไปแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านี้การแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านี้เขาเรียกว่าปัพพชิโตหรือว่าปัพพชังหรือว่าปัญพชาหรือว่าบวชแปลว่าผู้ออกไปแล้วออกไปจากไหนออกไปจากเรือนจะไปไหนก็ไปอยู่ป่านี่แหละคือความเป็นมาของนักบวชรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกรุ่นไพโอเนียรุ่นแรกวิถีชีวิตของนักบวชได้เริ่มขึ้นอยู่ในป่าคือการออกไปอยู่ป่าสลัดความผูกพันแก่สังคมทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรวันหน้าที่เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์แพทย์สูตรอะไรไม่มีเรียกว่าเววันนิยมหิอะโชปะคะโตเป็นผู้ปราศจากวันนะไม่ขอเป็นกษัตริย์ไม่ขอเป็นพราหมณ์ไม่ขอเป็นแพทย์ไม่ขอเป็นสูตรไม่ขอเป็นใครทั้งนั้นหนีไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าไปนะทีนี้สิ่งที่มันยังจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ก็คือเรื่องของการกินเรื่องของการหนุ่งห่มเรื่องของการอยู่อาศัยเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องรักษาพยาบาลอันนี้ก็หาเอาในป่าเลยตามมีตามเกิดเรื่องอาหารเกาะพ้นมากละไม้หัวเปลือกหัวมันตามฤดูกาลที่มันจะเกิดขึ้นเครื่องนุ่งห่มก็เปลือกไม้อะไรต่ออะไรเท่าที่จะหาได้ในป่าส่วนที่อยู่อาศัยเกาะถ้ำหลังจากนั้นเกาะเงื่อมผาอะไรพวกนี้พอกันแดดกันฝนนอกจากนั้นก็ยารักษาโรคตามมีตามเกิดผลมากละไม้สมุนไพรนั่นเองการเป็นอยู่ในป่ามีเหลือบจงลิ้นไหลมากก่อไฟขับไล่เอาควันมันไล่ก่อไว้ทุกวันฟื้นก็ไม่ต้องซื้อการก่อไฟนั่นแหละเพื่อขับไล่เหลือบยุงลิ้นไหลได้วิวัฒนาการมากลายเป็นเรื่องการบูชาไฟนั่งอยู่ที่กองไฟได้อยู่ได้กินแล้วก็มานั่งพิจารณาอะไรเนาะมันดีกว่านี้อะไรเนาะมันดีที่สุดหลายวันหลายเดือนหลายปีเขานานนานเขาความคิดที่มันประดังประเดเรื่องความเก่าความหลังอดีตประทังประเดกันเข้ามามันเหนื่อยแล้วก็วิ่งทะยานไปในอนาคตความคิดไปต่อไปมันไม่มีทางไปมันก็ได้อยู่กับปัจจุบันอาศัยสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ภูเขาป่าเขาลำเนาภัยความประจวบเหมาะแห่งการเวลาต้นไม้ต้นไหลมันไม่สติวิเลเอมูชันจิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะก็สงบลงหลีลงหลีลงในที่สุดมันก็รวมกันพึบเข้ามาเป็นฌานมีความสุขอิ่มเอิบมากผู้คนเหล่านั้นร้องออกมาว่าธัมโมหิอิสินังทะโชธรรมะนี้แหละคือธงชัยของผู้แสวงหาลักษณะการก่อไฟไล่โยมเพื่อไม่ให้มันดับมันมอดนานๆเข้ากลายเป็นวิธีการบูชาไฟการมองเพ่งอยู่ที่กองไฟนานๆเข้าจิตได้สงบลงก็เห็นภาพของไฟเป็นประจำหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นในที่สุดก็มาขยายสโคปสเกลของมันตามระบบอินเมจิเนตคือมโนภาพทับเข้าไปในที่สุดมันก็กลายเป็นความสงบเป็นพลังจิตอันยิ่งใหญ่กลายเป็นพลุสีตาไฟบุคคลที่ออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าปัพพชิโตผู้ออกไปแล้วผู้ออกบวชแล้วชาวบ้านเรียกชื่อบุคคลเหล่านี้ว่าอิสิเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าฤาษีภาษาไทยเราไม่แปลว่าตามภาษาสันสกฤตว่าสฤาษีหนวดยาวจนไม่มีเวลาที่จะโกนมีเวลาจะตัดหนวดตัดเล็บมันก็เลยหนวดยาวพลุงพลังเล็บยาวกลายเป็นสฤาษีหนวดยาวความจริงทั้งอิสิทั้งฤาษีทั้งบาลีและสันสกฤตแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้แสวงหาผู้แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดกว่าความเป็นกษัตริย์กว่าความเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรนั่นเองเมื่อจิตใจเขาได้สงบลงเพราะประจวบเหมาะแห่งการเวลาทั้งอาหารทั้งอะไรต่ออะไรเพราะพยายามปลดปล่อยระวังจัดระบบภายนอกให้มันดีๆสงบลงครับก็พัฒนาภายในเข้าไปออกมารับกันในที่สุดมันก็ได้พบกับความสงบเขาก็ร้องเพียกกันมาว่าธรรมโมหิอิสินังทะโชธรรมอันประเสริฐนี้แหละคือสิ่งที่สูงสุดเป็นธงชัยของผู้แสวงหาของฤาษีนี่คือนักบวชรุ่นแรกเมื่อได้ธรรมะชนิดนี้แล้วการกินอยู่ในป่าในเขา ซึ่งก็มีฤทธิ์มีเดชอะไรต่ออะไรขึ้นมาเพราะจิตมันมีพลังซะแล้วมันก็เหมือนไฟฟ้าจะเอาวิทยุมาเสียบมันก็เปิดดังเอาโทรทัศน์มาดูก็เปิดเห็นผ่าวตู้เย็นมาเสียบเข้ามันก็ทําให้เย็นเอาหม้อต้มน้ําร้อนมาเสียบเข้ามันก็ทําให้ร้อนทั้งที่ไฟฟ้าอันเดียวกันนั่นเองมันทําได้หลายอย่างเมื่อจิตมีสมาธิและบุคคลเหล่านี้ก็เข้าไปสู่บ้านอวดฤทธิ์อวดเดชร้อนวิชาขึ้นมาเจ้าฟ้าชายหนุ่มๆหรือคนหนุ่มลูกเศรษฐีทั้งหลายก็ตื่นเต้นฮือฮากันยกใหญ่เลยอยากจะเป็นอย่างท่านก็เลยเข้าป่าเข้าดงไปเรียนมนต์กับพระฤาษีอะไรต่างๆเรื่องจักๆวงๆมันก็เกิดขึ้นมันก็เริ่มมาอยู่ที่ป่านักวิถีชีวิตของนักบวชมันก็ผูกพันอยู่ในป่าเช่นนี้แล้วท่านเมื่อรู้จักชาวบ้านเขาขออุ้มบาตรไปขอทานอาหารจากบ้านบ้างถ้าก็มีคำกล่าวว่าอภิเจปตมาทายะอันนาคาโรปริพเชอันยังวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชนะตังวะลังแม้จะออกบวชเที่ยวอุ้มบาตรดินขอทานเขากินเลี้ยงชีพปราศจากการเบียดเบียนผู้ใดในโลกนี้ชีวิตเช่นนี้ประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกอปิรัชเชนะตังวะลังประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกนี้ด้วยซ้ำนั่นเลยเป็นคำพูดของนักบวชที่มาจากวรรณะกษัตริย์เคยเป็นกษัตริย์มาแล้วจึงรู้จักว่าการออกบวชนี่มันประเสริฐกว่าความเป็นกษัตริย์เมื่อจิตใจมันสงบมันลำงับแม้จะอุ้มบาตรตินขอทานเขากินเลี้ยงชีพมันเป็นอย่างนั้นเพราะเห็นนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเป็นมาของนักบวชในอดีตก็เริ่มที่ป่าถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกอ่านคุตกะนิกายชั้นอภิธานพุทธวงศ์เนี่ยพุทธประธานอย่างนี้หรือว่าปเจกประธานอย่างนี้สาวกประธานอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้กี่องค์ก็ตามใจเถิดก็จะเห็นได้ว่าพุทธเจ้าทุกองค์ได้ออกบวชไปอยู่ในป่าตรัสรู้อยู่ในป่าทําความเพียรอยู่ในป่าแสดงธรรมในป่าปรินิพพานตายอยู่ในป่านั่นเองใต้ร่มไม้เพราะเหตุนั้นอยู่ดีๆจะมาพากพระออกมาจากป่านี่มันเป็นปัญหาอีกแล้วนับว่าได้ยินข่าวอันเป็นอัปมงคลสำหรับนักบวชผู้รักป่านะทีนี้เราจะเห็นได้ชัดพวกต่อมาถึงสมัยพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เกิดอยู่ในป่าใต้ร่มไม้กลางพื้นดินออกบวชตรัสรู้อยู่ในป่าใต้ร่มไม้กลางพื้นดินแสดงธรรมครั้งแรกอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติของชาวกาสีชื่อว่าป่าอิสิปตนมิกขทายวันคำว่าทายวันทายวันนั่นแหละแปลว่าป่าสงวนภาษาสมัยใหม่เรียกว่าป่าสงวนที่สงวนไว้สําหรับฝูงเนื้อห้ามใครไปฆ่าห้ามใครไปทําลายตรงนั้นมิฆะแปลว่าเนื้ออิสิปตนมิฆะทายวันป่าอันเป็นที่เวียนมาตกของเหล่าฤาษีพระราชายกให้สงวนไว้เพื่อหมู่สัตว์ทั้งหลายได้อยู่ห้ามใครไปฆ่าไปทําลายอิสินั่นแปลว่าฤาษีอิสิปตนะฤาษีบินมาตกตายอยู่ตรงนั้นหมายว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นเองท่านเวลาจะนิพพานท่านก็มานิพพานตรงนั้นเหาะมาแล้วก็ตับหามไปนิพพานในอากาศแล้วก็ตกลงตรงนั้นชาวบ้านเขาเห็นหลายองค์หลายองค์เขาก็เรียกว่าอิสิปตนะอิสิแปลว่าฤาษีเป็นที่ตกลงของฤาษีมิกะทายาวันป่าที่เป็นที่ตกลงของฤาษีแล้วก็ยกให้สงวนไว้สำหรับหมู่สัตว์เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมจักรวัฒนสูตรครั้งแรกพระพุทธเจ้าของเราได้โปรยหวานได้เรียรายปริกิตนะธรรมลงสู่โลกจนมาถึงพวกเราก็เริ่มขึ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติวัดแรกเกิดขึ้นในโลกในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะในศาสนาพุทธของเราเวรุวันตะลันตวาปะนั้นก็ป่าสงวนแห่งชาติอีกเหมือนกันสงวนไว้ให้กระแตให้เยอะกระแตเพราะกระแตเคยช่วยพระราชาถ้าเป็นนอนหลับอยู่ครั้งหนึ่งเสด็จมันเหนื่อยแล้วงูจงอางแผ่วังพานออกมาจะมากัดแล้วกระแตมันร้องไปทั้งฟุ้งมันทักมันท้วงมันตื่นขึ้นก็เลยขอบคุณมันก็เลยสงวนนี่ก็เข้าใจว่าป่าสงวนนั้นเป็นวัดแรกไหนหรอกไม่ใช่เพียงแต่หลวงพ่อประจักษ์เท่านั้นนี่เป็นวัดชั้นเลนล้านหลอนของวัดที่เกิดมาในโลกของพุทธศาสนาท่านก็ประโยชน์ตรงนั้นดีแล้วถ้าจะว่าไปแล้วไม่ควรจะเบียดเบียนท่านเลยจะเป็นบาปเป็นกรรมที่ส่วนอาตมาคิดเอาเองนะยังไม่เคยเห็นท่านยังไม่เคยรู้จักท่านแต่เท่าที่อ่านหนังสือมาคงจะน่าจุมากอาตมาในคนหนึ่งที่ชอบป่าชอบดงเนี่ยมันไม่มีที่นี่มันก็เลยปลูกอยู่ป่าสงวนความจริงนั้นน่าจะได้เปลี่ยนคำพูดใหม่แล้วล่ะป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดสกลนครในเทศที่อาตมาอยู่เนี่ยไม่มี มีชื่อป่าสงวนแห่งชาติต้นไม้ใหญ่ๆถูกทำลายเป็นป่าปอป่ามันเป็นไร่เป็นนาเข้าหมดควรจะเรียกชื่อมันใหม่ว่าที่ดินสงวนแห่งชาติเพราะว่าป่ามันไม่มีแต่นี่อาตมาพยายามปลูกที่สุดพระเนไม่ได้หยุดแต่หย่อนปลูกต้นไม้50ไร่นี่ซื้อป่าสงวนคืนมาไร่ละ10,000บาทอาตมาซื้อคืนมาให้ใครซื้อคืนมาให้รัฐให้โลกให้ประเทศไทยนี่แหละปลูกต้นไม้ต้นไรปลูกเสร็จไม่รู้จะไร่นี้เมื่อไรก็ไม่ทราบก็ไม่ได้ว่าอะไรเราทำประโยชน์อย่างดีแล้วอย่างไรก็ตามเราเห็นได้ว่าความผูกพันของนักบวชรุ่นแรกๆจนมาถึงสมัยพุทธเจ้าก็อยู่ในป่าอยู่ในเขานี่แหละเจริญขึ้นมาในป่าเพราะป่านี่มันช่วยได้เยอะต้นไม้ต้นโคตรโคตรงอต้นลำตรงมันไม่สติวิเลอิโมชันมันไม่ปลุกเราอารมณ์ไปทางกามาลบ สูตรต่างๆที่สำคัญแสดงจบท่านก็จะบอกท่านพระเข้าป่าทันทีทั้งอ้อนวอนทั้งชักชวนเหมือนกับพูดด้วยความเมตตาปานกลัวพระจะไม่เข้าไปอยู่ป่านั่นแหละท่านแสดงจบป้าท่านก็บอกว่ายังพิโคเวสัทธาราสาวกานังหิเตสินาอนุกรรมติเกนะอนุกรรมปังอุปัฏฐายะกตังโวตังมายาขออภัยพลุงพลังด้วยภาษาบาลีหน่อยนึงแปลว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายจิตอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลได้กระทำแล้วด้วยความเอ็นดูนั้นได้กระทำแล้วในสาวกทั้งหลายจิตอันนั้นแม้เราก็ได้กระทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายเอตานิพิโคเวอรัญญานิลุคมูลานิยาคารานิชายาธมาประมาทธมาปัจฉาพิปติสาละโนอนุวัฏฐะอยังโบอัมห้ากังอนุสาสนีพิสุทั้งหลายโนดโคนไม้โนดป่าไม้โนดเรือนว่างเธอจงไปทำความเพียรเผากิเลสเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอยังโบอัมหากังอนุสาสนีนี้แหละเป็นภาวาจาเครื่องทำสอนของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายเกลื่อนไปหมดในพระสูตรต่างๆคำเหล่านี้เมื่อท่านแสดงจบท่านก็จะชี้ชวนอย่างนี้ลองไปเปิดทเวทาวิตกสูตรมูรปันนาตมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่255ตอนสุดท้ายหาได้ง่ายลองไปเปิดดูแล้วก็มีหลายแห่งไม่ใช่แห่งเดียวท่านจะชี้ชวนท่านจะวิงวอนให้เข้าไปอยู่ป่ากลัวพระสงฆ์องค์เจ้าจะไม่เข้าไปอยู่ป่าแม้แต่บวชวันเล็กๆพอบวชปั๊บอุปัชฌาย์ก็จะบอกเรื่องไปอยู่ป่าแล้วใครคือสมัยก่อนนู้นพระพุทธเจ้าของเราท่านบวชเองท่านเรียกให้มาบวชเอหิภิกขุติอาโบจะสวาคาโตธัมโมพมจริยังจรตะอันโตทุคตะอันตะกิริยายะสัมมาทุคตะอันตะกิริยายะมาเป็นภิกษุเสียทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงมาประพฤติพมจันทร์ธรรมที่สุดทุกโดยชอบเถิดแค่นี้ก็เป็นพระเสร็จแล้วต่อมาพระมันมากเกินคนก็ลบนับถือทั้งต่อให้ถือไตรสรณาคมเมื่อนานๆเข้าเอในอนาคตจะมีปัญหาท่านก็เลยให้บวชกันเป็นหมู่ยัตติจะตุถกรรมหมู่วาจาปสัมปทายืนยัตติเข้าในชุมนุมสงฆ์ทั้ง4ครั้งเพื่อจะรับเข้าหมู่เรามีอุปัชฌาย์ผู้เข้าไปเพ่งเลือกบุคคลที่ควรจะเข้ามาบวชต้องมีผู้เลือกสรรไม่ใช่บวชเอาแล้วไม่มีคุณภาพอะไรเลยกลับมาทำลายศาสนาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเมื่อบวชนี่แหละอุปัชฌาย์จะต้องเอาใจใส่บอกอนุสาสน์บอกที่อาศัยของบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเราจะได้อาศัยอะไรเราบวชแล้วไม่ใช่ว่าไม่กินข้าวบวชแล้วไม่ใช่ว่าไม่นุ่งห่มบวชแล้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องนอนในบ้านในเรือนบวชแล้วไม่ใช่ว่ามันจะไม่เจ็บไข้แต่ปวดมันก็เหมือนกับชาวบ้านทางกายภาพเราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่ท่านบอกให้สบายใจบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเมื่อบวชแล้วเรื่องกินเรื่องอยู่นี่เราไม่ต้องห่วงเที่ยวบินทบาทขอทานเขากินเราบวชแล้วเราอาศัยการขอทานเขากินไม่ต้องห่วงอุตส่าห์พยายามในเรื่องนี้จนตลอดชีวิตเว้นไว้แต่ว่ามีกรณีพิเศษได้มาโดยพิเศษเราก็ไปได้อย่างเขานิมนต์จากนี้หรือว่าอย่างเขานำมาถวายที่วัดเป็นสังฆพัตตังอย่างนี้อย่างเวลาชลาคพัตอย่างในวันศีลวันพระวันปักกิกังอุโปสถิกังอย่างนี้เขานำมาแล้วก็ไม่ต้องบิณฑบาตท่านก็บอกว่าถ้าไม่นี้ก็บิณฑบาตจนตายนะตถาปัญญาวะชีวังอุตสาโหกัลลานิโยในอุตสาหะพยายามจนตลอดชีวิตเอาต่อมาเครื่องนุ่งห่มชาวบ้านเขาไม่หามาให้ก็อย่าลืมไม่ต้องควงไปเที่ยวเก็บผ้าเศษที่เขาทิ้งแล้วผ้าขี้ล็อกขี้ริ้วผ้าห่อโซผ้าคุกฝุ่นตรงไหนเอามาเรียกว่าปังสกุละจีวรัง จิตตายะปัพพชาตสเตยวชีวังอุสาโหกลานิโยปชาบอกอุตสาหพยายามจนตลอดชีวิตเลยว่ามันอาจจะมีพิเศษก็เอาโหมังตปาสิกังโกเสยยังกำพลังสานังพังทั้งผ่าเปลือกไม้ผ่าพวกผ่าแพรผ่าเปลือกไม้ผ่าไม้ผ่าได้แก้มให้อะไรเปลี่ยนไปผ่าปงผ่าป่านถือว่าเป็นกรณีพิเศษทำไมนี้ว่าฮะเก็บเอาที่นี่พอมาถึงที่อยู่ที่อยู่เนี่ยจะอยู่ตรงไหนเขาไม่สั่งกุฏิวิหารให้ใหญ่ๆโตๆไม่ต้องห่วงเขาไม่สั่งให้ที่อยู่ของเราเยอะแยะตรงไหนมีป่าทุตรงนั้นจะเป็นที่อยู่ของเราอุปัชฌาย์บอกตั้งแต่วันบวชเลยลูกโมลาเซนาสนังในสายยะปปชาตะทะเตยาวาชีวังอุสาโฮกลานิโยตเลกลาโพวิหายโลอัตโยโคปาสาโทอัมยังคูหาอุปชาบอกอย่างนี้จักบอกยังถ้าพูดเป็นภาษาบาลีขออภัยพลุงพลังสำหรับญาติโยมผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีแปลว่าการบวชเนี่ยอาศัยโคนไม้เป็นที่หนังที่นอนที่อยู่อาศัยท่านจงพยายามในเรื่องนี้จนตลอดชีวิตถ้าหากมันไม่มีถ้าหากมันมีพิเศษเป็นตลอดวิหารมีคำว่าวิหารโลปราสาทโถวิหารปราสาทวิหารก็คือเรือนชั้นยกขึ้นมาข้างล่างขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นขึ้นไปอยู่ได้อาจจะไม่มีฝาก็ได้ส่วนวิหารนั่นก็คือมีฝาปิดมิดชิดเป็นเรือนชั้นมีฝาปิดมิดชิดมีประตูมีหน้าต่างก็คือกุฏิที่เราทำดีทุกวันนี้นอกจากนั้นก็มีอีกอัฏโยโคอัฏฐะครึ่งหนึ่งโยคะภูภูครึ่งหนึ่งภาษาบาลีอัฏโยโคพูดเป็นภาษาไทยภาคกลางเรียกว่าเพลิงหมาแงนภาษาภาคอีสานว่ากระเทาะหมาหอนอยู่ได้ยังลงอุโบสถสังฆกรรมได้นะทีนี้ต่อมาก็จะมีอีกหัมมิยังหัมมิยังแปลว่าเรือนโล่นไม่มีหลังคาเหมือนห่านหมอลำกรเนี่ยท่านเคยเห็นไปดูที่วัดอาตมาลงอุโบสถอาตมาเป็นอย่างนั้นอยู่ในพื้นดินที่ไม่มีหลังคาเลยยกพื้นขึ้นมาไม่มีหลังคามีต้นไม้ต้นไร่เครือเขาลำเนาไผ่ปลุงพลังไอ้พวกนั้นเป็นหลังคาเรียกว่าอัฏฐโยคังเช่นไปนั่งปั๊บลงอุโบสถประกาศลงอุโบสถสนาตุเมพันเตสังโฆยติสังกัสสะปันตะกัลลังสังโฆอิทันนมังคัมมียังอุโบสถาคาลังสมณเนยาเอสายติสวดสมมุติเข้าไปในที่ประชุมเลยเอาเรือนโลดหลังนี้เป็นลงอุโบสถว่ายังไงก็จะเห็นดีด้วยไหมถ้าไปเห็นดีทักพวงแต่เห็นดีก็เงียบเอาไปฮะมันไม่ได้อย่างเย็นไม่ต้องสร้างกันเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านอะไรลงอุโบสถพระพุทธเจ้าอนุญาตค่ะอันนี้เหมือนกันกับที่อยู่วิหารโลอัฏโยโคปาสาโทหัมมิยังโคหาแปลว่าทำหัมมิยังแปลว่าเรือนโลดอย่างนี้หมายความว่าที่อยู่อาศัยไม่ต้องห่วงท่านไปอยู่โคนไม้เลยได้ตลอดชีวิตอย่างชี้เข้าป่าเลยตั้งแต่วันบวชจะมาห้ามไม่ให้พระก็ไปอยู่ป่าก็โอ้ยไม่รู้จะว่าอย่างไรกันที่พอเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องยุกยาท่านนั้นไม่ต้องห่วงแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหยากล่อมสามัญสาธารณสุขส่งมาเยอะแยะใครก็อยากจะเอามาถวายแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปูติมุตตะเพสสังนิสัยยะปปชาตะทะเตยาวชีวังอุสาโหกลานิโยตเลกลาโปสปินวันนีตังเตลังมะโทภานิตังว่าเข้าไปนั้นการบรรพชาอาศัยเป็นไข่เหมือนกันก็ต้องอาศัยพวกปูติมุตตะเพสสังยาดองด้วยน้ำหมดหนองน้ำเหี่ยวของเราไปกรองดีๆแล้วก็ต้มดองเข้ากับผลมากกว่าไม้สมอคำปอบอะไรก็กินเข้าไปส่วนมากโรคของพระมันคือโรคท้องอืดท้องเฟ้อหนักนานๆอาหารอยากจะกินร้อนได้กินเย็นอยากจะกินเย็นได้กินร้อนมีปฏิกิริยาต่อท้องยาพวกนี้ดีเลยพวกยาที่หวามันแต่ก็ไม่ได้กินดอกทุกวันนี้มันดีจนเกินไปอย่าโยมเอาใจใส่เลี้ยงพระเลี้ยงจ่าขึ้นมาพูดไปถึงเรื่องป่ามันเลยไปถึงเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยว่าเข้าไปนั่นเอาผ่านไปที่เราจะเห็นได้ว่าแม้แต่วันบวชวันแรกอุปัชฌาย์ก็ชี้ให้เขาไปอยู่ป่าไม่รู้จะว่ายังไงชีวิตของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นโผล่พันอยู่กับป่ามาตลอดที่นี้มันมีพระที่ไปอยู่ในบ้านในเมืองเกิดขึ้นมาเนี่ยคนสมัยใหม่เห็นก็กลายเป็นความคุ้นเคยคิดว่าพระจะต้องอยู่ในวัดในบ้านนี้ความจริงวัดบ้านนี่เกิดใหม่นะถ้าไปอ่านหนังสือเรื่องคองบูฮานก็ดีหนังสือเรื่องลำพื้นเมืองซึ่งจารึกด้วยตัวธรรมด้วยตัวไทยน้อยใบลานในภาคอีสานจะเล่าเรื่องความเจริญความเสื่อมของศาสนาตั้งแต่พันที่หนึ่งยันพันที่ห้าต่อมาพันที่หนึ่งมาแล้ว1,000 ปีมาแล้วก็เริ่มมีวัดบ้านเรื่องของเรื่อง เริ่มมีวัดบ้านขึ้นมาถ้าจะเล่ามามก็คงจะหมดเวลาไปซะก่อนขอพูดย่อๆให้ฟังว่าในเรื่องหนังสือลำพื้นเมืองเล่าไว้ว่าเมื่อถึงพันที่หนึ่งแล้วพระที่เคยอยู่ในป่าเป็นประจำนั่นแหละเข้ามาบิณฑบาตในหมู่บ้านก็มีอุบาสกคนหนึ่งมีความเลื่อมใสมากแกก็มาปลูกศาลาขึ้นกลางบ้านนิมนต์พระสงฆ์เจ้ามาบิณฑบาตขอให้มาที่นี่เลยชาวบ้านจะได้มาร่วมใจเดี๋ยวนี้แถบริมฝั่งแม่น้ำคงเนี่ยหลายหมู่บ้านก็ยังทำแบบนี้อยู่ก็พากันปลูกอะไรปลูกศาลากลางบ้านเสร็จนิมนต์พระมาฉันตรงนั้นนิมนต์พระมารับบาตรตรงนั้นแล้วท่านกลับทีนี้หลายวันหลายคืนหลายเดือนเขานานๆเขาบางองค์มารับบิณฑบาตแล้วไม่กลับนั่งฉันตรงนั้นเลยนานๆเขานั่งฉันตรงนั้นไม่พอก่อนนอนให้ข่าวมันเลี้ยงเม็ดสักหน่อยก็เลยหลับปุ๋ยไปเลยหลายวันหลายคืนก็เอาบ่อยๆกลายเป็นความเคยชินชาวบ้านเห็นก็พอใจท่านกินแล้วท่านยังนอนเราก็ยังได้บุญก็สร้างศาลาหลังใหม่ใกล้ๆกันอีกเป็นที่นอนพักผ่อนของท่านเวลาท่านฉันเสร็จในที่สุดนอนไปนอนมาก็ค้างคืนมันสองคืนตั้งมือกันนิมนต์อยู่กันไปเลยนี่วัดบ้านก็เริ่มวิวัฒนาการมาอันนี้ก็มีวัดบ้านขึ้นมาดอกทีนี้เราก็ต้องมารู้จักว่าทำไมจึงมีชื่อว่าวัดเอาละมันก็เกี่ยวข้องกับป่ากับดงกันดีๆแต่ก่อนพระไม่มีวัดคือไม่มีที่อยู่วัดนั่นแปลว่าวัดรังวัดที่วัดทางที่พระราชาวัดให้ยกออกมาให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เรียกว่าวิสุงขามะสีมาวิสุงแปลว่าเฉพาะขามะหมู่บ้านสีมาเขตเฉพาะหมู่บ้านกันออกมาไว้ให้พระสงฆ์องค์เจ้าตรงนี้ต้องรังวัดเรียบร้อยจึงเรียกชื่อว่าวัดตามปกติแล้วพระสงฆ์เนี่ยท่านจะอยู่ของท่านในป่าในดงท่านหลงอุโบสถสังฆกรรมบวชหน้ากันในป่าได้คืออยากจะบวชตรงไหนก็สมมุติตรงนั้นประกาศสมมุติสีมาขึ้นมาประกาศสมมุติจีวรวิปวาสนั้นขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทำอุโบสถทำสังฆกรรมหรือบวชนงบวชนางเสร็จแล้วก็ประกาศเลิกเพิกถอนประกาศถอนเขตสีมาที่สมมุติประกาศเพิกถอนพวกเขตจีวรวิปวาสมันก็สิ้นกันไปไม่ต้องได้มาปลูกมาสร้างกันเป็นร้านอย่างทุกวันนี้นอกจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านยังสอนว่าให้เคารพต่อสิทธิเราจะทำสีมาในมีสีมาอยู่สามชนิดสีมาในบ้านสีมาในป่าสีมาในน้ำสีมาในป่านั้นไม่ต้องขอใครเลยอาคามเกเจทิกเวอรัญเยสัตพันตรายังตถาสมานะสังวาสาเอกุโปสธาดูก่อนพิษต่างหลายในป่าโดยรอบชั่วเจ็ดอภันดอนอภันดอนหนึ่งมีเจ็ดวาเจ็ดปี19มณฑลโดยรอบไม่มีบ้านมีเรือนคนตรงนั้นเป็นเขตสมานสังวาสที่อยู่สม่ำเสมอเป็นสีมาได้ในป่าไม่มีบ้านไม่มีเรือนคนชั่วเจ็ดอภันดอน49วาก็ลงโบสถ์สังฆกรรมบวชลงบวชหน้ากันได้นอกจากนั้นก็เอาในน้ำในน้ำเนี่ยไม่ต้องขอสิมน้ำภาคอีสานเรียกว่าสิมน้ำไม่ต้องขอแต่ตรงไหนที่มีห้วยน้องคลองบึงน้ำถ้ามีอยู่ตลอดปีเป็นน้องธรรมชาติไม่ใช่เป็นลักขโมยเอานะอยู่ดีๆแล้วไปขุดสระให้มีน้ำแล้วก็กอโบดลงมาบอกว่านี่สิมน้ำไม่ต้องขอถูกต้องไม่ใช่ขุดเอาเองไม่ใช่เป็นการขโมยพระพุทธเจ้าของเราท่านมองไปไกลมากไม่ได้จะทำโบดทำสิมไม่มีโอกาสที่จะขโมยจะไปขุดสระขึ้นมาในกลางวัดแล้วก็ปลูกสีมาขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าที่จะปลูกสีมาในน้ำได้ก็คือมีน้ำหยุดมีน้ำขังตลอดปีและตรงนั้นจะต้องเป็นน้องโดยธรรมชาติไม่ได้ขุดเอาแล้วก็มีแม่น้ำธรรมชาติมีมหาสมุทรคือทะเลโดยธรรมชาติทั้งแม่น้ำทั้งน้องทั้งมหาสมุทรยังไม่ให้เอาหมดเลยให้เอาออกจากฝั่งชั่ววักน้ำสาดของมัชฌิมบุรุษนอกนั้นเอาไปเขาทำอยู่ทำกินนี่เป็นอย่างนี้ให้เขาหาปูหาปลากินท่านสอนของท่านไว้ได้ดีมากเลยนี่คือการนี่คือระบบแห่งความเคารพต่อบ้านต่อเมืองไม่มีสิทธิที่จะเอาอะไรได้ง่ายๆเลยแม้จะทำโบสถ์ในน้ำเลยว่าสิมน้ำทำสีมาในน้ำอุทธกุกะเคปะสีมาภาษาบาลีชื่อว่าอยากซะหน่อยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าแม่น้ำทั้งหมดก็ยังใช้ไม่ได้สภาทิคเวนะทีอสีมาสโพสมุโทอสีโมสโพชาตัสโรอสีโมภิกษุต่างหลายแม่น้ำทั้งหมดทะเลทั้งหมดน้องน้ำทั้งหมดจะเอามาเป็นเขตของเราเลยเนี่ยไม่ได้นาทียาวาพิกเวสมุทเทวาชาตสเลวายังมัชมัสสะปุริสัสสะสมันตาอุทกอุเคปาอย่างตถาสมานสังวาสายเอกุโปสะห้าสังวาอย่างนี้ประวัติน้องน้ำก็ดีทะเลก็ดีหรือว่าพวกแม่น้ำก็ดีชั่ววักน้ำสะของมัชฌิมบุรุษวักออกจากฝั่งไปตรงนั้นแหละขาดเรือขาดแพ ตักไม้ลงทำอุโบสถสังฆกรรมบวชหนุ่มบวชหนักได้หรือจะปูขึ้นมาต่อยอดตรงนั้นก็ได้นี่คือระบบเคารพต่อบ้านเมืองไม่มีสิทธิ์พวกเรานี่ไม่มีสิทธิ์ทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในทางศาสนานี้เคารพมากสิทธิทางบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระทั่งแต่การไปอยู่ป่ากับชีวิตของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นก็แยกตัวไม่ออกอยู่ดีจึงแกเห็นได้ว่าพระศาสดาได้สอนให้เข้าป่าไปทำความเพียรแต่นี่มันก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ป่าเมืองอีกเหมือนกันเพราะพระอยู่ป่านี้ก็ยังมีหลายจำพวกด้วยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ในอรัญญกสูตรปัญจคติบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่181หน้าที่245พูดถึงพระอยู่ป่าในอรัญญกสูตรมีอยู่ตั้ง5จำพวกนะท่านไปเล่นไปที่ตรงนี้เลยที่เราจะต้องมาเห็นอกเห็นใจกันฝ่ายบ้านเมืองอาจจะไปเจอจำพวกไหนในหนึ่งจำนวน5เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัด5จำพวกมีอยู่5จำพวกเป็นชนัยภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงายก็มีนี่อันหนึ่งอันที่2มีความปรารถนาลามกมีความอยากครอบงำจึงถืออยู่ป่าเป็นวัดอันที่3ถืออยู่ป่าเป็นวัดเพราะเป็นป่าเพราะจิตฟุ้งบ้านทั้งวันทั้งคืนจิตใจฟุ้งซ่านอยู่เป็นบ้าอันที่สี่อยู่ป่าเป็นวัดเพราะรู้ว่าเป็นวัดอันงามที่พระพุทธเจ้าและสาวกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญนี่อันที่สี่อันที่ห้าผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเพราะอาศัยความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยความสันโดษความขัดเกลาความเป็นผู้มีความต้องการหรือข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดในบรรดาภิกษุทั้งหมดที่ถืออยู่ป่าเป็นวัดท่าจะพวกนี้ผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเพราะอาศัยความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความเป็นผู้มีความต้องการน้อยมีความต้องการด้วยการปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานสูงสุดดีกว่าภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดท่าจะพวกนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูอาจจะไปเจอในจำนวน5จำพวกเนี่ยอาจจะเป็นจำพวกที่ถืออยู่ป่าเป็นวัดเพราะความโง่หลงงมงายเขาจะมาอยู่ป่าแล้วมันดีโลดชาวบ้านจะได้ลังไลเขาลบบูชาเห็นเราเป็นพวกมักน้อยสันโดษในพวกนึงหรืออาจจะไปเพราะพวกอยู่ป่าเป็นวัดที่ถูกความอยากครอบงำถืออยู่ป่าเป็นวัดทำอะไรพบๆโปรๆแข็งๆขึ้มๆฝันอย่างโน้นฝันอย่างนี้คนทั้งหลายลังไลไปแหมหวังมาศาสดาดีไม่ดีก็คบค้ากับพวกนายทุนค้าไม้เสลยตัดไม้ทำลายป่านั่งมาหน้ารถมันเสลยอย่างนี้เอามากองๆไว้ในวัดแล้วก็มาทำเฟอร์นิเจอร์ขายมันมีนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอันนี้ก็ต้องมาคิดดูทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็ต้องลำบากในการที่จะปกครองดูแลรักษาแต่ถ้าจะว่ากฎหมายมันดีจริงๆพระไม่อยู่ทำไมมันหมดอีต้นไหนพระอยู่ป่าไม้ก็มีมันก็ต้องมามองกันในแง่รัฐศาสตร์อีกเหมือนกันจะเอาแต่กฎหมายมาว่ามาเกาะยังไงอยู่ก็น่าคิดเหมือนกันแต่ก็เหมือนกันอีกพระสงฆ์ฝ่ายที่ไปดีก็มีเยอะแยะหรือพวกที่อยู่ป่าเพราะความเป็นป่าจิตฟุ้งซ่านนี่เคยมีตัวอย่างอย่างพี่ชายของอาตมาตายไปแล้วแกอยู่ป่าของแกอยู่บ้านแกไม่เอาก็ไปอยู่ป่าของแกไปเล่นหนังสมาธิตากฝนทั้งวันตากลมหน้าหนาวทั้งวันนั่งตากแดดจนดำเมื่อมทั้งวันก็ได้7-8 วันจึงกินข้าวหิวหมดแล้วมาเอาเนี่ยก็ไปนั่งคุยบอกเทวดายื่นมาเป็นพาเป็นสำหรับเจอแย่เราบอกว่าโอ้มาคิดใหม่นะพูดใหม่ทำอย่างนั้นมันถูกเอ้ยแกจะไปรู้จักอะไรเนี่ยฉันอยู่ในป่าตามรอยพระอริยเจ้าแต่แกเป็นป่าฟุ้งไปประมาณแกตายนั่งตายหยุดในคอนไม้ในป่าเล็บผมเผาไม่ตัดพะลุงพลังตายจนนอนข้าวเต็มกินแต่ไปเผากันพวกเจ้าพวกนายไปเห็นก็ไปเผานี่ถืออยู่ป่าเป็นวัดจนตายแต่แกเป็นป่าเพราะจิตฟุ้งซ่านหรือจะแปลว่าอย่างไรอาตมาก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะความหมายภาษาบาลีว่าอุมมาทาจิตตะเคปาอรัญญโกโหติประเภทที่3อุมมาทาแปลว่าเป็นป่าจิตตะเคปาจิตฟุ้งซ่านอรัญญโกโหติอยู่ป่าเพราะเป็นป่าเพราะจิตฟุ้งซ่านในพวกหนึ่งต่อมา2พวกหลังนี้ดีขึ้นแล้วผู้ป่าเป็นวัดเพราะรู้ว่าเป็นวัดอันงดงามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญในฝ่ายที่4ส่วนจำพวกที่5ถืออยู่ป่าเป็นวัดเพ พราะอาศัยความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้อันนี้เลิศประเสริฐกว่าเขาเพราะฉะนั้นจะต้องมาเข้าใจจะต้องมาแยกมาแยกกันให้ออกให้เข้าใจทางบ้านเมืองอาจจะไปเจอเอาพวกสามพวกแรกนั่นก็เลยตีรวดกวาดเพียงกันไปหมดอย่างไรก็ตามขอให้พิจารณากันใหม่หน้าคิดหน้าพินิจพิจารณาอย่าตีรวดกวาดเพียงไปเลยที่นี่เห็นได้ว่าการอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยมันทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ในอนาคตสูตรสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ปัญจกนิบาตอังคุตตนิกายทั้งหมดมีสี่สูตรเรื่องอนาคตเล่มที่22ข้อที่77 78 79 80หน้า117 118ลองอ่านไปเถอะท่านก็จะได้พบเรื่องอนาคตสูตรพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนดีเหลือเกินว่าการไปอยู่ป่าเนี่ยไม่ใช่มันเป็นของง่ายนะไม่ใช่มันเป็นของง่ายคนไม่อยากจะอยู่ป่าเท่าไหร่หรอกจะไปเออัดยัดเยียดกันอยู่ในเมืองนอกจากไม่เป็นของง่ายแล้วเนี่ยก็ยังจะอยู่ยากอีกด้วยแล้วก็ยังจะมาถูกควบคุมไม่ให้มาอยู่ในป่าอย่างนี้ก็หมดเลยมันกับคุมกำเนิดพระอยู่ในป่าอยู่นะก็หมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสเอาไว้ว่าภิกษุอยู่ป่าคนเดียวเธอพึงพิจารณาให้เกิดเราใจในความไม่ประมาทว่าเราอยู่ป่าคนเดียวงูอาจจะกัดเราตายแมลงป่องตะขาบสัตว์มีพิษเหล่านี้อาจจะกัดเราตายถ้าอย่างไรเสียก่อนที่เราจะล้มหายตายไปเพราะภัยรอบด่านเราควรจะรีบกระทำความเพียรให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งหรืออยู่ป่าคนเดียวอย่างนี้เราอาจจะเกิดเป็นไข้หรืออาจจะเกิดหกล้มหัวนกพื้นฟาดหินหัวแตกตายในทันทีหรืออาจจะไปพบเสือโคร่งเสือเหลืองสัตว์ร้ายต่างๆอาจจะมากัดกินเป็นอาหารเราควรจะรีบกระทำความเพียรก่อนที่มรณะภัยจะมาถึงให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งหรือเราอยู่ป่าคนเดียวเราอาจจะเจอผู้ร้ายอาจขโมยคนมีความปรารถนาลามกต้องการอยู่ในป่าเราไปพบความลับของเขาเขาอาจจะกลัวเราจะไปเผยแพร่ขี้คายความลับของเขาเขาอาจจะฆ่าเราตายก่อนก็ได้หรือเขาอาจจะมาทำอะไรไม่ดีไม่งามหรืออาจจะพบอมนุษย์พวกปูดผีปีศาจพวกผีของไฟสมัยดงผีเงาวายไม่ใช่มันไม่มีนะอิทัปปิยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเราคงเคยได้อ่านในเรื่องราวอาจารย์ฝันที่ท่านเดินทางไปกับหมู่คณะขามดงพญาไฟแล้วได้ไปต่อสู้กันผจญผีกองกอยอยู่ดงพญาไฟมันไม่มีแหละสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุนั้นการอยู่ป่าก็สอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาททำให้เราจะได้รีบผลควายทำความเพียรนี่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอยู่ป่ามันมีประโยชน์อย่างนี้จึงขอให้เข้าใจเถิดแล้วก็สงสารพระบางที่ท่านปรารถนาการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามในป่าในดงเนี่ยจะมาพูดด้วยความเร็วสูงเพื่อว่าเวลาของเรามันจะได้ไม่หมดไปเร็วๆที่นี้ต่อมาสูตรที่สองเชื่อนะเขาจะสูตรเองเหมือนกันข้อที่78ในเล่มที่22ผู้ที่อย่างของเราท่านพูดถึงเรื่องการอยู่ป่าไม่ใช่อยู่ได้ง่ายไม่อยู่ได้ง่ายยังไงคือพิสูจน์ต่างหลายเนี่ยเพิ่งจะต้องมาคิดว่าเมื่อเรายังหนุ่มแน่นผมยังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยยังอยู่ในวัยหนุ่มในวันหนึ่งข้างหน้าความชราจะเข้ามาถึงเราการที่คนแก่คนเฒ่าจะลาภาพจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเพราะว่าคนแก่คนเฒ่าไปอยู่ในป่ามาบินธบาไกลๆมันลำบากเป็นลมเป็นแรงอะไรต่างๆมันลำบากยังหนุ่มนี้ให้รีบอยู่ป่ารีบทำความเพียรไม่ใช่มันอยู่ง่ายหรืออีกอันหนึ่งบอกว่าไฟธาตุของเรายังเดินสม่ำเสมอเป็นผู้มีโรคเบาบางขอให้รีบทำความเพียรไม่ร้อนนักไม่เย็นนักขนาดปานกลางแต่จะมีสมัยอื่นที่เราจะเป็นผู้ป่วยผู้ไข้คนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถที่อยู่ป่ามันไกลมดมันไกลหมอมันไกลอยู่ไกลยามันจะเกิดอาการภาวะพวงห่วงหนากังวลหลังเกะเกะกังๆอยู่ตรงนั้นเลยไม่เป็นอันทำความเพียรเพราะเหตุนั้นอยู่ดีๆสุขภาพดีๆเนี่ยจึงเหมาะแก่การอยู่ป่าเนี่ยมันไม่ใช่มันอยู่ง่ายนะอีประการหนึ่งท่านบอกว่าเวลาใดข้าวป่าฝนตกต่องตามฤดูกาลเช้าบ้านชาวนาได้ทำไร่ทำนาเลี้ยงชีพสะดวกสบายสมัยนั้นเราจงรีบทำความเพียรเพราะว่าในวันหนึ่งข้างหน้าจะแห้งจะแล้งจะอดยาผู้คนจะขับขังลังไลไปในที่มีอาหารดีและที่นั่นเราก็จะได้ไปกับเขาเราต้องอาศัยเขาก็จะต้องไปพกผ่านโดยมูด้วยคณะไม่เหมาะแก่การที่จะมนสิการคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าอันละเอียดไม่เหมาะที่อยู่ในป่าป่าชัดป่ารกอันสงัดทำความเพียรมันยากเมื่อนั้นการอยู่ป่าต่อมาท่านบอกว่าสมัยใดมนุษย์มีความสงบสงับ ไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมสมัยนั้นจงรีบทำความเพียรอยู่ในป่าในเขาเพราะว่าในสมัยอื่นคนอาจจะทะเลาะเบาแว้งกันอาจจะไม่ไว้ใจกันมีพวกป่ามีพวกบ้านขึ้นมาเอาแหละพระทรงองค์เจ้าเข้าไปอยู่ป่าก่อนลำบากปั่นป่วนในดงท่านว่าอย่างนี้พวกอมนุษย์พวกมนุษย์ทั้งหลายก็อยู่ยากพวกเราจะไปอยู่ในป่าไม่ใช่ของง่ายๆเห็นไม่มีเรื่องมีราวที่ฆ่าพระไปที่บ้านโคกตางนั้นเขตติดต่อกันระหว่างจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ชนกันระหว่างเขาคงดงหลวงแล้วก็เต่างอยของสกลนครมีเรื่องราวที่ฆ่าพระเมื่อ10ปีก่อนนะเพราะมันเกิดอาการปั่นป่วนในดงอย่างนี้จะไปอยู่ป่าก็ไม่ใช่ทําได้ง่ายเพราะนั้นการอยู่ป่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆอีกด้วยแล้วต่อมาอีประการหนึ่งเวลาใดพระสงฆ์พร้อมเพียงสามัคคีกันพร้อมเพียงกันเชื่อชมต่อกันไม่วิวาทกันมีอุเทศร่วมกันอยู่พระสุขจงรีบทําความเพียรจะมีอีกสมัยหนึ่งสงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะมนสิการคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทําไม่ได้ง่ายจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชักก็ไม่จะทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นเธอพึงรีบทําความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งเวลาพระทะเลาะเบาแวงกันพระบ้านเกิดขึ้นพระป่าเกิดขึ้นมองกันในแง่ร้ายใส่ความกันพวกที่อยู่ป่าตั้งใจทำความเพียรประพฤติปฏิบัติขัดเกลามากน้อยสันโดษพวกทุบบ้านบริหารนักปกครองเกิดคอมเมนต์มันใส่ขึ้นมาแกล้งชาวบ้านแจ้งทางการผ่านเมืองหาเรื่องไปจับไปไล่นี้ออกมาคนเอาปีมันทำไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้มันอาศัยป่าอยู่มีเรื่องมีราวเลยมันลำบากพระดีๆก็จะอยู่ยากลำบากแต่ความจริงคนโบราณท่านบอกนะคนโบราณบอกว่าอัศจรรย์ใจกุ้งสิกุมกินประพฤกไงประซิวไรสวบแขนนี้ไปสนเลิบหินสินทำสวยคนประยำตามเหี้ยมันจะเกิดเตือดร้อนเมืองบ้านบุญไหวไงคนดีๆอยู่บ่ไรเพราะจะพากันห่มติเตียนเบียนเบียดคนดีๆอยู่บ่ไรนี้ไปดีอยู่ป่าดงพระสงฆ์องค์เจ้าฝ่ายที่ดีๆงามๆท่านก็อยากจะไปอยู่ป่าเหมือนกันนะแต่ที่อยู่ป่าไม่ดีกว่าเยอะอีกเหมือนกันดังกล่าวแล้วจะต้องมาแยกกันให้ออกอย่างที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันเห็นเนื้อเห็นพวกเนื้อไล่กัดเสือพวกพรานพวกมิกพวกอะไรไล่กัดเสือนี่เคยกินเนื้อแต่บัดนี้กับกลัวท่านบอกว่าในอนาคตการอนาคตสมิงในอนาคตการนู่นจะเกิดอาเพศเหตุภัยเกิดขึ้นแก่โลกคนที่ดีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดีมีศีลเป็นที่รักจะหนังในสมาคมในสังคมสงฆ์ไม่มีปากมีเสียงเขาไม่ยอมรับนับถือจะต้องดันด้นสอกซ่อนไปอยู่ในป่าในเขาลำนาวภัยอาจจะได้ตามไล่ตามแห่กันอีกเอาแล้วสิทีนี้ก็จะได้หนีกันไปเข้าป่าเข้าดงต่อไปอีกมันเลยยุ่งยากของไปมามันป่ามันก็หมดที่จะให้อยู่ต้องมาปลูกป่าเองเลยมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกทีนี้การไปอยู่ป่ามันก็ยิ่งเป็นการยากแล้วก็จะมาคุมกําเนิดไม่ให้พระเราไปอยู่ป่าเองเนี่ยมันก็ยุ่งกันใหญ่ที่นี้นอกจากอยู่ยากแล้วยังไม่มีคนอยากอยู่นะพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดในสูตรสุดท้ายสูตรที่4บอกว่ารู้ก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่80เล่มที่22ลองเปิดดูภายในอนาคต5ประการยังไม่บังเกิดขึ้นบัดนี้แต่จะเกิดในอนาคตการต่อไปภัยเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะคันแล้วพึงพยายามสังวรระวังเพื่อละภัยเหล่านั้นเสียภัย5ประการเป็นฉะไหนในอนาคตพิสูจน์ทั้งหลายจะเป็นผู้ชอบจีวรอันดีงามชอบบิณฑบาตอันอริดอร่อยชอบที่อยู่อาศัยอันดีอันงามและชอบกุ๊กคีกับภิกษุณีกับผู้หญิงกับสมณุเทศกับนางสิกขามานาหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้มากด้วยการคุกคีท่านกล่าวว่าเมื่อมีความปรารถนาอย่างนี้ปรารถนาจีวรอันปานิชอาหารอันละเอียดอันแสบอันนัวอาหารของชาวเมืองชอบที่อยู่อาศัยงดงามก็จะพากันละเสนาสนะป่าอันสงัดคือป่าและป่าชัดจักประชุมกันอยู่ที่บ้านที่นิคมและราชธานีจักถึงการแสวงหาไม่สมควรอันไม่เหมาะสมต่างๆเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งอาหารเพราะเหตุแห่งที่อยู่อาศัยเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายภัยเหล่านี้ยังไม่เกิดมีบัดนี้แต่จะเกิดมีในอนาคตการต่อไปนู่นเดี๋ยวนี้อนาคตหรือยัง 2,500 กว่าปีแล้วอนาคตหรือยังที่พุทธเจ้าพูดคนทุกวันนี้พระทุกวันนี้ไม่ค่อยจะชอบอยู่ป่าแล้วนะอาจจะเหยียดอยู่บ้านนอกเขาไปอยู่ในกรุงเทพแต่เป็นพระโพลักษ์ผู้ใจมีความรู้คนนับหน้าถือตาหนังกินอาหารดีๆไปไหนมีคนล้อมหน้าล้อมหลังบารมีท่านมากกลับมาอยู่บ้านนอกท่านอยู่ไม่ได้ถึง5วัน10วันใจท่านจะขาดตายกลัวจะเป็นโรคขาดอาหารตายบ้านนอกมันกินบ่อแซ่บนี่เพื่ออะไรติดรูปรสกลิ่นเสียงติดเสนาสนะอันดีอันงามนั่งอยู่ในห้องปูพรมติดแอร์สบายนั่งรับ หน้าคนยิ่งคนนายครับรถเก๋งคันงามๆมาท่านเองก็มีรถเก๋งขี่คันใหญ่ๆอย่างนี้จะว่าอย่างไรชีวอนันปานี่ผ้าปานผ้าไม้งามระยิบระยับอาหารอันละเอียดตักเข้าไปใส่ปิ่นโตแกะสลักอาหารอย่างดีกินร้อนๆอยู่อย่างสบายที่อยู่สบายอย่างนี้ไม่มีผู้ที่อยากจะมาจุกในป่าพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าจะไปเออัดยัดเยียดกันในนิคมราชธานีท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดสรุปแล้วก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าชีวิตวิถีชีวิตของนักบวชนั้นเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในป่าจนบัดนี้แล้วเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธก็ควรจะพิจารณาจำแนกแยกแยะผู้อยู่ป่าด้วยความปรารถนาในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามก็มีผู้อยู่ป่าด้วยความปรารถนาลามกก็มีจงช่วยคุ้มครองจงช่วยสนับสนุนจงช่วยกีดกันผู้ที่ไม่ดีไม่งามออกมาเรามาเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งทางบ้านเมืองทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะนำบ้านเมืองนำศาสนานำสังคมของเราไปสู่ความสงบความร่มเย็นพอพันพอผ่อนกันก็ต้องผ่อนต้องพันกันไม่ใช่ว่าก้าวร้าวรุนแรงเข้าต่อกันเราเป็นคนไทยมีภาษา